Bože dragi, kako tuguje. Ona sutra s drugim putuje. Evo plačem, duša umire. Ali ipak joj želim se najbolje. Šta će sa mnom biti, zbog tebe ću umrijeti. Molim Boga da te čuva, da mi budeš sretna ti. Pa znam šta će sa mnom biti, zbog tebe ću umrijeti. Bože, što sam tako kažnjen ja, odlazi mi ljubav najveća. Više trijezan biti ne smije, otrovaću da se napije. Šta će sa mnom biti, zbog tebe ću umrijeti. Molim Boga da te čuva, da mi budeš sretna ti. A znam šta će sa mnom biti, zbog tebe ću umrijeti. Šta će sa mnom biti, zbog tebe ću umrijeti. Molim Boga da te čuva, da mi budeš sretna ti. A znam šta će sa mnom biti, zbog tebe ću umrijeti.